to już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 dzień listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Małgorzata Kidawa-Błońska została marszałkiem Senatu. W Izbie Wyższej zakończył się także wybór wicemarszałków. Idzie zima, za chwilę powiemy, gdzie dokładnie spodziewana jest mroźna aura. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Uroczystość desygnowania na premiera odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda powiedział podczas uroczystości, że wierzy, iż Mateuszowi Morawieckiemu uda się zdobyć poparcie dla nowego gabinetu. Pan premier dostał ponownie tekę do formowania nowej Rady Ministrów. Wierzę w to, że pan premier ją sformuje. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, tak jak mnie zapewniał, znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu, już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale szerszym porozumieniu parlamentarnym, kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej. Prezydent podkreślił, że zarówno Mateusza Morawieckiego, jak i polityków Prawa i Sprawiedliwości czeka czas wytężonej pracy, ale mogą oni liczyć na jego wsparcie i współpracę. Z Pałacu Prezydenckiego przenosi się do parlamentu. Trwa inauguracyjne posiedzenie Senatu 11. kadencji. Izba wybrała już prezydium. Marszałkiem, przypomnijmy, została senator Małgorzata Kidawa-Błońska z KO. Na jakim etapie są obrady? O tym prosto z Senatu Aneta Pawłowska-Krać. Teraz Izba Wyższa będzie dokonywać wyboru sekretarzy. Wcześniej odbyły się wybory wicemarszałków. Spośród 4 kandydatów bezwzględną większość głosów uzyskało 3. Wybory przeprowadziła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Stwierdzam, że Senat wybrał na wicemarszałków Senatu senator Magdalenę Biejat, senatora Rafała Grupińskiego, senatora Michała Kamińskiego i podjął uchwałę w tej sprawie. Magdalena Biejat reprezentuje Lewicę, Michał Kamiński Trzecią Drogę, a Rafał Grupiński Platformę Obywatelską. Niewystarczającą liczbę głosów natomiast uzyskał senator Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości, na którego głos oddało 33 spośród 96 głosujących senatorów. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Zostajemy jeszcze w parlamencie, dziś bowiem zebrał się także Sejm nowej kadencji. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia po wyborze wicemarszałków Izby ogłosił wieczorem przerwę w pierwszym posiedzeniu. Ciąg dalszy obrad wstępnie planowany jest na jutro. Planowane jest teraz przerwanie obrad w posiedzeniu do jutra, do godziny 16. Mówię planowane, a nie zarządzam, ponieważ będzie to decyzja Prezydium Sejmu, którą temuż Prezydium będę gorąco rekomendował. Dlatego zaczniemy po południu, że jak Państwo wiecie, mamy wiele obowiązków w czasie tego pierwszego posiedzenia związanego z wyborem różnych organów państwa i chcemy dać Państwu czas na przygotowanie stosownych wniosków. Wcześniej Sejm wybrał na wicemarszałków Izby Monikę Wielichowską i Dorotę Niedzielę z KO, Włodzimierza Czarzastego z Nowej Lewicy, Piotra Zgorzelskiego z Trzeciej Drogi oraz Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Większości nie uzyskała natomiast Elżbieta Witek z PiS. Trwa ewakuacja polskich obywateli ze Strefy Gazy, poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Mieszko Pawlak. Dodał, że o kontynuowaniu akcji oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie rozmawiał dziś z ambasadorem Izraela w Polsce. Jak podkreślił, pierwsza duża grupa dotarła już bezpiecznie do Polski. 2 wojskowe samoloty Herkules C-130 wylądowały przed godziną 15 na wojskowym lotnisku Okęcie. Idzie zima na południu kraju. Dla części powiatów województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Tej nocy wysoko w górach porywy mogą zbliżać się do 110 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywały do rana. Rzecznik MGW Grzegorz Walijewski powiedział, że w taką pogodę lepiej rezygnować z górskich wypraw. W górach zalega śnieg, na przykład w Dolinie Pięciu Stawów, 45 cm, ale w niektórych miejscach na szlakach wartość grubości pokrywy śnieżnej przekracza już 50 cm. Można również w górach spodziewać się zamieci śnieżnych. Widzialność może być ograniczona, a więc warunki do wędrowania będą trudne. Zgodnie z prognozami synoptyków, w drugiej połowie tygodnia śnieg popruszyć może także w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w tonacji trójki. A jak trójka o tej porze, to oczywiście trzecia fala poniedziałkowa będzie sympatycznie i przenosimy się w czasie do nadchodzącej soboty, kiedy to w Krakowie zagra ona. Dziś może nie jest w najwyższej formie, w każdym razie artystycznie nie mają z pewnością w najwyższej. Dużo mówi o grzybach, o tajemniczych jakichś ustrojstwach, o matce ziemi i tym podobnych, ale kiedyś kochaliśmy ją bardzo. No i na ten koncert też się wybiorę. Sugar Caps, Björk, Deus z płyty Life to Good z 88. Sugar Cubes. Jacy słodcy są po prostu tacy. Tak. Kostki cukru, takie kosteczki takie. 88 rok, Bierk przed wielką międzynarodową karierą, choć ta płyta już wtedy dosyć dużo namieszała, pamiętam. Ale już wtedy była osobowością sceniczną mega, po prostu odbijała na całego od wszystkich innych, którzy wokół tańcowali i śpiewali. Myślę, że to jest ten tembr głosu i ta charyzma sceniczna, którą już wtedy dysponowała. I te sweterki takie. A teraz będzie coś dla tych, którzy mówią, że my mało gramy metalu. Bo mało, po pierwsze, mało gramy. Bo gramy mało metalu, czasem takie rzeczy, które jednak są bliższe punka, ale jednak metalowe. I dla tych, którzy mówią, że gramy spokojnie. No czasem gramy spokojnie, ale czasem gramy niespokojnie. No ale tym razem będzie... Spokojnie. Dzisiaj deszczy, chwała Bogu, nie. 1991 rok. Utwór nosi tytuł Arise i nagrał go brazylijski zespół Sepultura. Tak, gramy często... To jest taka hybryda. Rzeczy ostre, ale bliżej punka, electro body music, industrialu, metalu mało, ale ta Sepultura akurat dosyć szybka, dosyć punkowa, slayerowa, a zatem niech głowa poleci. Głowa slayera, ale ciało punka. Z dedykacją dla Rafała. Zostając w atmosferze, jaką wywołał zespół Sepultura, chciałbym powiedzieć, że wysyłają państwo kolejne zgłoszenia na płytę, którą kupiliście sobie państwo jako pierwszą. Jest to smaczki tam są? Nick Kershaw i Aha. Także to blisko Sepultury. A czy ktoś kupił jako pierwszy On Stage Exploited? Proszę, napiszcie, że to... A, to twoja pierwsza? Tak. No, proszę. Razem z Duke'em Ellingtonem, to już kiedyś mówiłem. Tak, takie, pamiętam, takie mówiłeś. Takie zestawiczkę. Ale to, szanowni państwo, na pewno na tę płytę czeka bardzo wielu fanów i to niektórzy są po prostu aż wręcz wyznawcami. Sepultury? Mówię o zespole, który zaraz zabrzmi. A, dobrze, w 2006 nagrali 888, które było udane. Z tego albumu puścimy Biadę za chwileczkę, ale chcę powiedzieć, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem 3 nowe zapowiedzi płyty, która ma się ukazać w styczniu. W lutym. I oczywiście zespół nazywa się 2TM23. Posłuchajmy. Panoszy. To 2TM23, którego płyta nowa tuż. I zespół 2TM23 z pewnością nie będzie narzekał na frekwencję koncertową. To jest zespół, który zawsze zapełnia duże obiekty. I ma coraz młodszych fanów. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na koncertach Tymoteusza zawsze są dzieciaki. Ale jest ich sporo faktycznie. Natomiast nasz słuchacz, bardzo dziękujemy, mówi o tym, że faktycznie może być kłopot ze sprzedaniem koncertu zespołu Blamansz. Czy państwo podzielają te opinie? Ale podobno, tak też twierdzi nasz słuchacz, wypadają ostatnio na koncertach bardzo dobrze. Pojawił się tam nowy muzyk. Bez i blamarzy. Grają naprawdę, naprawdę bardzo ładnie. A teraz przed nami nowość. I to jest taki powrót New Model Army, którego chciałem. Nie żadne orkiestry symfoniczne, nie odgrzewanie przysłowiowych starych kotletów, tylko solidny, nowy singiel z zapowiadanej nowej płyty. Rozszaleli się z nowościami. No, płyta ta koncertowa była przecież dosłownie kilka miesięcy temu. Teraz już jest zapowiedź albumu nowego. Tamten mnie nie przekonał, ale nie ma nudy. Ten utwór bardzo zachęcający, brzmi bardzo dobrze. No to posłuchajmy. Ja tylko dodam, że to ulubiona kapela dyrektora zaprzyjaźnionej stacji radiowej Jedynki. O, naprawdę? No. Taki nowy model Army? Taki właśnie on. First Summer After. Shadows of the war. It was the first summer after and the last summer before. We bought flowers for the wedding, through the market in the square. We turned up dressed like pirates, just happy to be there. The legends of the war. It was the first summer after and the last summer before. też mi się zdaje, że będzie to naprawdę dobra płyta Niemodel Armii. Na taką oczekujemy. A na pewno bardzo dobrą płytę wydał zespół The Rolling Stones. I pierwszy raz w trzeciej fali poleci, ale to między innymi dlatego, że grają razem z Paulem McCartneyem. Beat My Head Off. Świat się kończy. Istniało ministerstwo rock'n'rolla i to takiego siarczystego rock'n'rolla. Byliby ministrami, niewątpliwie. Byliby ministrami, a ministr z 82 roku, z świetnej koncertowej płyty Chicago-Detroit, która ukazała się w 2019 roku, chcemy teraz jednym utworem państwa poczęstować. Utwór nosi tytuł Same Old Madness, a poczęstuje państwa nim zespół Ministry i Al Jourgensen. że po tym nagraniu nabrali państwo na apetyt na tą płytę z 2019. Chicago, Detroit 1982. Ministrzy, dobrze się tego słucha, naprawdę dobrze. Bardzo dziękujemy za kolejne wpisy. Pani Teresko, skłaniam się w pas. Przebitową uwielbiam. Także Breakout Kamienie, no to legenda, Nalepa Label, to naprawdę potężna robota. No i Ewa Demarczyk, to są te pomnik. Płyty, o których pani Teresa pisze do nas, wierna słuchaczka Trzeciej Fali. Pozdrawiamy, całujemy, kłaniamy się. Bardzo serdecznie, a pozostajemy w dosyć tanecznych bitach, ale to płyta z 95 roku. Chemical Brothers jeszcze u progu wielkiej kariery, ale ta płyta już sporo namieszała. Wtedy pojawiły się też takie nazwiska, czy takie formacje jak Fatboy Slim, Propeller Heads i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. The Chemical Brothers, The Chemical Beats przed państwem. Tańczcie, tańczcie, tańczcie. Ładni, jeszcze tacy nieopierzeni, a już z mocą, bardzo zabawowa kapela, Chemical Brothers, pierwsza płyta, 95 rok, ale później było tylko ciekawiej. Natomiast dobrze wrócić tak do tych wspominek klubowo zabawowych. Tak, i do tych teledysków w telewizjach muzycznych, które też bywały niezwykle intrygujące, a przed nami kolejna... Spotkałeś Fatboy Slimów, trzeba ich zagrać koniecznie, bo tam jest też dużo się dzieje, także w teledyskowej warstwie, ale o, tak. Grają. Te teledyski bywały naprawdę małymi dziełkami sztuki, a przed nami nowość, intrygująca nowość. Myślę, że wszyscy słuchacze, którzy są fanami 4AD, to tego najlepszego okresu 4AD, ale również nowobrzmieniowego Beriala i takiego horror ambientu artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Kręg. Ta płyta z pewnością państwu przypadnie do gustu. Wydała ją wytwórnia Ninja Tune, która w ten sposób wraca do naprawdę bardzo wysokiej formy i zaczyna znów wytyczać nowe trendy. Formacja nazywa się Forest Swords i utwór Night Sculpture przed państwem. Nowość. Rok 87 to był też rok właśnie bardzo wielkich sukcesów wytwórni 4AD, ale jeżeli jesteśmy przy roku 87 i wspominamy festiwal Sound Edit, który za nami i występ zespołu The Sisters of Mercy, to nasz słuchacz Michał przypomina, że album Floodland, czyli pewnie najważniejszy album zespołu The Sisters of Mercy, ukazał się dokładnie 13 listopada 1987 roku, czyli 36 lat temu. Się porobiło, jak ten czas śmiga. Dobrze, a teraz czas na warsztat przeróbek. Dziwaczne to będzie. Dziwaczne i to będzie. Trochę trzeba wytłumaczyć. Człowiek, który nagrał płytę pod tytułem, uwaga, postaram się nie pomylić, Non-Stop Electronic Synth Pop Dub 2. Jako jeden wyraz napisany. To jest jako jeden wyraz, taki jest tytuł. Legendarny DJ związany z klubem Blitz, jeden z najbliższych współpracowników Steve'a Strange'a z zespołu Visage. Współpracowali ze sobą w latach 1979-1981. Dziś wraca z tym, co robił wtedy najlepiej, bo DJ-owanie w klubie Blitz to było coś więcej niż zwykłe puszczanie utworów. Tam kreowało się różne mody, nurty muzyczne, kreowało się style. Tak właśnie było, a osoba, o której mówimy, to Rusty Egan, a utwór, który chcemy Państwu zaproponować, to jest utwór, który składa się właściwie z dwóch utworów, z dwóch nawiązań. Jednym jest The Model Kraftwerk, a drugim Catwalk Davida Bowiego. 2023 rok, Rusty Egan przed Państwem. Zaczynamy kompletować line-up. Rusty Egan, Blamange, kogo jeszcze do takiego koncertu, na którym wystąpią legendy lat 80. Nie wiem, ale Chorodniczy powinien poprowadzić. Coś tutaj mi się w głowie już jakoś tam układa, muszę państwu powiedzieć. Bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni, że spędzili państwo z nami te dwie godziny, które jak zwykle popłynęły za szybko, ale za tydzień znowu na trzeciej fali przysurfujemy do państwa z nową porcją świetnego grania, z wrażeniami po Björk, po Kulcie. Przypomnę, w niedzielę w Stodole mam nadzieję, że się spotkamy. No i cóż, bardzo dziękujemy za wspólny czas. Spokojnej, pięknej nocy, którą mam nadzieję melancholijnie wprowadzi państwu Tomasz Makowiecki, który chce zabrać cię, mnie właściwie. Dobrej nocy. Zabierz mnie. No to pa. Zabierz mnie, oboje znikcie. Proszę, zabierz mnie, oboje znikcie. W rzece słów, potop czystych mów, pożegnać chcę, oboje znikcie. Nieważne, niech mnie niesie ślepy drak. Błędy wybaczone, już się można śmiać z tych poważnych spraw.